Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 speciális Gamescom 2018-as kiadásának második epizódja, és milyen nap van vasárnap? Nem, szerda. Szerda? Minusz 10%. Mintha szerda lenne. Mintha szerda lenne, de ebben nem vagyunk egészen biztosak. És mintha ez podcast lenne, mert ezt nem mondtad. Minden mást igen, csak azt nem, hogy podcast. Ezt már úgy is tudja a kedves hallgató, ez egy podcast, a kecskére sem mondjuk azt, hogy kecske. Mindenki tudja azt, hogy kecske, ez a Gamer 365 podcast. És mi kik vagyunk? Most visszafelé megyünk, Somosi László Liquid. Simon Klára Siklara. Váradi Dániel Nes. És Csető Zsolt Reg. Klári azért nem mondta rögtön, mert azt hitt, hogy a nevét kell fordítva, ami jogos, mert annyit kell fordítva használni ebben a pár napban. Hogy... Nem, engem igen, ez a szó megtévesztett, vagy megzavart, és hirtelen nem értettem. De te legalább tudod, te és a Dani tudjátok még angolosítani a neveteket. Én Leszló vagyok most már egy jó ideje. Én pedig sok-sok év után idén találkoztam az első olyan PR-os hölgyikével, aki... egy ilyen 70%-osan ki tudta mondani a nevemet, ami abszolút bravúros, tehát nekem le a kalappa. Nekem meg a Sekiro-nál, amikor a showflooron ugye a hands-ont, mindegy, mondtam, hogy ki vagyok ahonnan, és akkor így mutatja nekem a listát, hogy de itt az van, hogy Simon, vagy hát Simon, és így, mert ugye így mutattam neki, hogy yes, I'm Clara, és így, But no, here it says Simon. Akkor bújtottál volna rám, hogy én vagyok az. De mindegy. Ha én annyi 1000 forintos kapnék, ahányszor engem külföldi levelésben Mr. Lászlónak szólítanak, már gazdag ember lennék. Tehát ez így van. Amerikai kollégák rendszeresen Hello Simonnal köszöntenek, tök mindegy, hogy én mindig Kláraként írom alá az összes e-mailemet. 2018-ban lehet Simon. Nem kell ezt szégyelni. Ja. Na, vágjunk bele a lecsóba, azaz a napunk kezdetébe. Amit még érdemes előtte elmondani, hogy Németország a jól szervezettség, az átgondoltság és a fegyelmezett végrehajtás országa, hogyha... Volt 1873-ban. Most körülbelül, 2018-ban, hogyha van egy Bonn-Köln autópálya szakasz, és annak a nagyjából a kölni a lehajtó szakasz az, ami a vásárközponthoz vezet, az ott úgy van, akkor a logikus lépés az, hogy a 200 valahány ezer látogatót vonzó kiállítás publikus első napjának reggelén fölbontod az egész kibaszott út felét, nehogy véletlenül oda lehessen jutni. Nem bontod föl, csak lezárod, jelezve, hogy ott valamit akarsz csinálni, amiből úgy se lesz semmi, mert nem csinálsz semmit. És így elmentünk ott, aztán nem volt semmi, tehát, hogy... Egy darab platós kocsi megállt, hogy lepakolja a bójákat, de munkást nem láttunk ott, mert ők is elmentek kajálni. A tegnapi összeesküvés elméletünk duplán áll. Itt valami sötét perverzió áll a háttérben. Itt hallottátok először, de nem utoljára. Na mindegy, ezért úgy odaértünk, hogy még amúgy se lehetett volna bemenni. Láttuk a gyülekező jürgeneket, akik már akkor sokan voltak. Én ma láttam Twitteren egy képet, a Xboxosok retweetelték, ahol a nem ez az északi, hanem a másik bejáratnál. A keletinél? Van a két toronynak az a része, amikor a Helmszurdoknál gyülekezik az ork sereg. Pontosan, igen. Egy az egybe. Annak a rekreálása volt, csak be kellett volna öltözni urukájoknak, és el lehetett volna adni a Helmszurdot. Mi is ott álltunk megdöbbenve, és annyit mondunk, hogy hát, elkezdődött. Igen, én délbe elkövettem azt a hatalmas kapitális hibát, hogy valamiért lenéztem a showfloorra, és valahogy a bolt részlegnél keveredtem ki, ahon sajnos olyan szinten le volt már zárva minden, hogy konkrétan terelő sávok voltak, és nem tudtam visszakerülni a bizniszbe, hanem teljesen le kellett mennem a showfloor, és onnan visszafelé pedig a kinti betonplacon keresztül terelték vissza az embereket, mert akkor tömeg volt. Ebben ugyanakkor, én ebben látom a rációt, és utólag még inkább látom a rációt, ilyenkor azt csinálják, hogy amikor a befelé jövő forgalom van, akkor onnan jönnek befelé arról, azoknak próbálnak elsőbséget biztosítani, míg egyébként délután, négy után pont megfordítják, akkor azokat zárják ki a lépcsőről, csak roppant kellemetlen azok, akik az ellenkező irányban, de mi is megszívtuk egy az egyben, és aki az én Twitter accountomat követi, ami egy bölcs dolog egyébként, az ma láthatott egy rövid 20 másodperces videót arról, ahogy a mozgó lépcsőn alászállunk a tömegbe, és a, az árba, a hömpölygő árba, és a Dead Rising GCX, ahogy én neveztem, egy rövid gameplay videóját lehetett élőben megtapasztalni. Alámerültetek. No de, láttunk sok játékot, ezek közül először is ti Klárával nyitottatok a THQ-nál, vagy csak te hát voltál? Előtte, nem, hát előtte, de előtte ugye mindannyian betámadtuk. Ja, igen. Tehát kezdjük sorba. Ja, tehát ha már sorba akarunk menni, akkor sorba kezdjük. Ha már. Kezdjük a táncparketten. A show floor. Ugye van itt egy óra, amíg te ben vagy, viszont Jürgenék még nincsenek. Ez egy ilyen kellemes óra. És ilyenkor gyorsan megpróbálunk játszani olyan dolgokkal, amikkel később vagy mi kevés esélyünk marad. Így például bementünk hárman is a Tomb Raider-re, a Shadow of the Tomb Raider. Ahonnan elég hamar kipateroltak minket, de... 10 perc után kidobtak minket, mint macskát a szarába. De szerencsére nem buktunk valásokat, mert az E3-as demo volt kint. Igen, úgyhogy én már láttam a templomot, amit meg kellett volna mászni, és kaptunk ilyen furcsa rózsaszín cetliket, amivel lehet, hogy már nyertünk mindannyian Xbox. Van exet és látogatást a Seattle-i Microsoft központba és egy Ferrari-t. Csak nem tudunk róla, eljöttünk. De amúgy csak kellene. Nyém. Mit csinálnak? Az Xbox-tól, hát nem kell nekem semmi. Én PlayStation samurai vagyok. Sony samurai. A zöld sátán engem ne környékezzen. Főleg azok után, hogy ma se jutottunk be arra, amire szerettünk volna. Ja, ugye tegnap elmondtuk, hogy a Capcom nincs kint, az Xbox standon vannak a játékaik. Nyilván ma is próbáltuk becélozni, de már kanyargott a sora mind a Resident Evilhez, mind a Devil May Cryhoz. Igen, mert vannak, akik forban vannak még hozzánk képest is, akik tényleg fejlesztők, és tényleg kiállítók, nem csak úgy ilyen badge-el rendelkeznek, azokat, mivel ugye nekik pakolniuk kell, meg stb. Még előbb engedik, és ma a Cyberpunknál szembesültünk vele, Dani, neked mondták, így hogy van, hogy ugye, reménytelen. Hát, igen, mi ugye, hát minket ugye 9-kor engedtek be, ugye a kiállítók azok, amikor érkeznek, soron kívül mehetnek be. Amint bejutottunk, én egyből megrohantam a CD Projektnek a elég nagy standját, hogy akkor van-e lehetőség még bekerülni a prezentációra, és az ottani kolléga az közölte velem, hogy 8:30-kor 50-en álltak sorba, hogy akkor ők még szeretnének bejutni. Tehát ez egy világnyelven a lehetetlen kategóriát erősítette meg. Úgyhogy elengedtük a Cyberpunkot. De, achievement, figyeljetek, achievement, erre olyan büszke vagyok, valóban. És innen is csókoltatom a PC gurus kolléginát, aki hozzá segített ez az achievementhez, hogy tudnélik, én bejutottam a büféig. A büféig. És nem akármilyen lootot figyelem, eredményjáték. Nem fogjátok elhinni, hogy a PR-osuk adott nekem, vagy hát mondta, hogy ott szolgáljam ki magam, adott nekem, vagy hát vettem magamnak egy ásvány vizet, és lengyel palack. Megvan a palack, eltettük. Itt van a palack, ki fogom tweetelni. Közületek valaki megkapja. Klára jó vagy belőle. Nem, amúgy a viccet félretéve, a CD Projektnél annyira durva volt már a helyzet, hogy ma délután, amikor elsételtünk a stand mellett, kitettek akkor egy táblát, kitettek egy cetlit, hogy tele vagyunk, ne kérdezz semmit. Ne is gyertek go away. És egyébként, amikor ültem a Remedy-nél a kontroll bemutatón, akkor ott a Remedy-s fejlesztő Csajci is mondta, hogy ő se bírt bejutni, tehát hogy még ők se, hanem egy valaki tudott menni a Remedy-től is, és mindenki őt utálta éppen, hogy a jó kedves anyukáját, amiért majd ő helyettük ott megnézi, hogy mi van a szomszéd bútban. Úgyhogy elég reménytelen a helyzet valóban, meg hát nekem is elmondták, amit Daninak, hogy biztonsági okokból, tehát egy kicsit az orrukra koppintottak állítólag tegnap, hogy annyi embert beengedtek, amennyit nem lett volna szabad. Mert ők egyébként, ugye a lengyel az egy barátságos nép, így próbálták benyomni az embereket, csak aztán szóltak nekik a biztonságiak, hogy ezt így nem kéne. Úgyhogy ma le is vették Tehát lejjebb kellett venniük a létszámot valami max 50 főre, vagy nem is tudom. Na mindegy. Azt kell mondani, jó van, oké, nem még be, de adjatok pár szobrot. Mindenkinek van szobra, csak nekünk van. Van üveg. Palackunk, ásványvizes palackunk. Nekik nincs. Nekik csak az a csak béna szobor. Amit, az a gagyi fröccsöntött. Gagyi fröccsöntött szobor, ami állítólag 700 euróért árulják az eBay-en. De minden második embernél volt, úgyhogy tökre nem egyedi. Az a cool, ha nincsen. Nincs, úgyhogy mi vagyunk a... Azok a cool gyerekek, coolok, akik nincsen szobor. A hipsterek. Ennyike. Minket nem lehet megvenni. Nagyjából ez volt előtte, nem? Én még előtte tettem egy szintén nem túl magabiztos kísérletet a Ubisoftnál, hogy valami soron kívül be pofátlankodjunk, onnan is viszonylag kultúráltan elhajtottak, úgyhogy fogtam magam és lementem hozzátok az Xbox standra, ahol a Division 2-nek a rövid gameplay bemutatóján vettem részt, amelyik igazából túl sok mindent nem lehet mondani, mert az E3-as egy darab küldetés lehetett végigjátszani. Rögtön 8 perc alatt lezavartuk ott a helyi rögtönző csapattal, tehát... Ez az a repülős? Igen, ott a kb. A Washington emlékműnél lezuhant, Boeingbe kellett bekommandoztunk, tehát teljesen ugyanaz volt, annyi plusz volt, hogy láttam az elején azt, hogy egy bevásárlóközponton még végig rambózzuk magunkat, de nagyjából ennyivel volt több. Ami korábban mondtak újdonságok, abból ugye semmit nem tudtam megnézni, mert hát tényleg full frontál akció, úgyhogy erről tényleg kár több szót perre pazarolni. És ti is nyomtatok ilyen nagyon gáz tincsetet közbe? Nem, de próbálták nekünk tukmálni, hogy fontos a csapatmunka, mert kommunikálni kell, mire fölnéztem, az egyik ember az már 3 kilométer előttem rohant a Bantun égerek közé körülbelül, hogy majd ő elintézi a pajzsos ellenfeleket is, tehát így... Nem tudom, kinek mennyit mond, de ilyenkor kerülölted magad, hogy Leroy Jenkins! Igen, így van. Jelezőjét, hogy mit gondolsz a csapat munkáról. Egyébként lehet, hogy így belülüvöltött, csak ezt a mikrofonba már nem közölted, de... Igen. Na. THQ. Te már voltál tegnap, úgyhogy nem fogunk hosszan beszélni róla. Ugyanazt láttátok? Szerintem tök ugyanaz. Erről lesz egy cikk. Erről lesz egy hamar, cikk. Tehát, hogy... Mindegy, a Danival szerelmesek vagyunk a Darksiders 3-ba, úgyhogy én mielőtt a THQ-hoz mentem, ott lefagytam a showflooron, és 600 képet csináltam a bútyukról, de igen, THQ-t lapozzuk. Voltunk draggel a Nintendo-nál. Smash. Majdnem. Volt a Lukasz, hello Lukasz, aki ugye Prágánban van a magyar képviselet, és Lukasz felelős Magyarországért, és egy nagyon jó fej srác. Ő egész végig ott volt velünk, ami nagyjából azt jelenti, hogy minden játékban, mert javarészt egy multiplayer játékokat néztünk, rommászorra vett minket, megalázó módon, tehát nem kicsit, hanem nagyon. Smashben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkalapált minket. De ki volt az, aki kell volt valami? Én nem is ismertem, hogy kik azok. Hát az Ice Climbers-ökkel. Ja, Ice Climbers, igen. Hát ott csúnyán elhaláloztunk, viszont utána játszottunk az új Mario Party-val, ott már négyesben még egy kollégája. Ott annyira nem voltunk szarok. Ott nem, én ott majdnem legyőztem, 5 mini játékot kellett játszani, ennyi is volt a demóban összvisz. Nekem tetszett amúgy, szerintem szórakoztató volt. Volt benne, ami gyenge. Volt, ami jobb, volt, ami rosszabb. Az a bicikli tekerős, igen. Az kifejezetten. Volt én, ami kicsit túl volt tolva itt a mozgásérzékelés gimmikeket tekintve, de... Javarészt a mozgásérzékelésre ment rá, szinte majd, hogy nagy mindegyik. Részt, igen. De egy ilyen parti játéknak, mint amit a neve is sugall nyilván, annak teljesen rendben lesz, és azért Switchen még túl sok ilyen nincsen szerintem. Igen. New Mario Party, nem az a címe, vagy valami hasonló. Azt hiszem, az volt kiírva, hogy New Mario Party. Hát ez most... Most meg az kész, a Switches Mario Party, az új Switches Mario New Party. New Kids on the Block. Nintendo amúgy se a kreatív tűzésről híres. Te azt a Pokémonos... Igen, belenéztem be az új Pokémonba, a Let's Go Pikachu per Eevee-be, ami ugye a legelső Pokémon trilógiának, vagy nem tudom hány játék pontosan, mert ugye ott volt pár permutáció a Gameboyosoknak, annak a sokadik remake-je kicsit ötvözze a Pokémon Go-val, ami abban nyilvánul meg, hogy van egy ilyen Pokéball kontroller, ami mozgásérzékelős nyilván, mint a Joy-Con, igazából egy speciális Joy-Con az egész, és azzal lehet így dobálózni és elkapni a Pokémonokat. Előre látom azt, hogy gyerekek egymást dobálják a labdával. Én játszottam a Diablo 3-nak a Switch-es verziójával, 4-es kóban, jó néz ki, 60 FPS-sel megy. Egy teljesen decens, és ami ugye, amit tudom én, Ultimate Edition, tehát ami eddig benne volt, az benne is van. Aki esetleg eddig nem játszott volna a Diablo 3-nak a legalább ötféle portjával, az most Switch-en játszhat. Én amúgy nem, úgyhogy lehet rá menni. Én se. Egyébként szerintem érdemes, mert tényleg ez így, hogy minden eddig megjelent tartalom benne van, és feltételezem, ezt nem kérdeztem, de hát van benne, gondolom, online játék lehetőség nyilván. Igen. Egy tök élvezetes játék, és az a játék, amit például nem lehetne játszani akár egy vita jellegű képernyő, még kicsi lenne hozzá, ez az a nagyságú képernyő, ami handheldként elég ahhoz, hogy mind a négy karaktert lásd, kivehető legyen az akció, néha kicsit a határán volt, de minden platformon néha kicsit a határán van annak, hogy mi az Isten történik, amikor egyszer varázsoltak, és mi 800 effekt durog, de mikor 800 effekt durrogott, és jöttek a szörnyek... Nem, szépen, tisztán, és ott többször is, kétszer is kiemelték, hogy 60 FPS, 60 FPS, 60 FPS, úgyhogy ez egy jó portnak tűnik. Jó esélye, én ezt holnap még egyszer látni fogom, mert szerintem az a Blizzardos Diablo 3 prezi, ami nekem be van írva, szinte biztos, hogy ez lesz, mert nagyon más új történés Diablo 3 szinten nincsen. Láttunk-e még nem? Nem. Hát még nyomtunk egy kör FIFA-t, FIFA 19-et. A FIFA-ban annyi az újdonság, hogy legalábbis azt mondták, és kicsit úgy is tűnt, hogy még a tavalyi az annyira nem hasonló, mármint játékmenetében le volt maradva, drag csóválja a fejét. Hát, azt állították, hogy olyan lesz, mint a PlayStation 4-es, mármint játékmenetét. Ami nem igaz, tehát azért mélységeiben voltak kis különbségek, de ezzel nincs gond. Én nekem már a tavaly is nagyon tetszett, tényleg ahhoz képest, hogy amit a Switch képvisel, meg amit a Nintendo-ra megjelenő FIFA játékok képviseltek, ahhoz képest ez egy full jó port, és csak ajánlani tudom mindenkinek, akinek más platformon nincs rá lehetősége, mert nagyon jól össze van rakva, és amúgy annyi igazság van benne, hogy van, látszódik a fejlődés a FIFA 18-hoz képest. Nintendo nem volt sok dolog, de ez látszott, előzőleg is beszéltünk róla, hogy annyira sok dolog nem lesz. Igen, ezt az idei évet kicsit ilyen szusszanósra vették, meg kicsit előtérbe helyezték a third party cuccokat, hát ez abszolút látszódott, meg érződött magán a standon is. De elszorakoztunk abban a 3-4 órában. Amíg ott voltunk, igen. Ez volt a Nintendo. Aztán mentünk a... Itt még nekünk nem bejelentett Namco Bandai játék volt. Ez a legjobb, amikor készülj fel a még nem bejelentett Namco Bandai játék interjúra. De úgy, hogy a vezető designerrel, game directorral lesz interjút, a nem bejelentett játékból. Igen. Fél óra, és csak te leszel ott. Lehet, most mi ketten voltunk, de a drag vitte az interjút gyakorlatilag. Nyilván annyi eszünk volt, hogy azért előző este próbáltuk kisakkozni, hogy mondtam is Klárinak, na Klári, nézzük már meg, hogy mik voltak a hírek, mert engem érdekel, hogy mi lesz ez a játék. És akkor kisakkoztam, hogy jó, akkor ez a Supermassive-nek az új horror játéka lesz, ugye az Until Dawn fejlesztői, akik eddig PS4-re csináltak játékokat, most már átmennek multiplatformba a Bandai Namco által, és ugyanezt a vonalat folytatják majd, amit az Until Dawn megkezdett, egy ilyen horror játék antológiával, ezt hírbe olvashattátok nálunk is, úgyhogy igazából csak annyit tennék hozzá, hogy ahogy Liquid is mondta, leültünk a Game Directorral, beszélgettünk vele egy ilyen negyed órát nagyjából, úgyhogy erről olvashattok majd egy interjút, amiben azért volt pár. És nem lőjük le, nem. Vannak, mondott van. Olyan érdekes dolgokat, amit szerintem nem olvashattatok. Exkluzív, mert értékelt, hogy a drag ismeri az Until Dawn-t, és mondott olyan dolgokat. Sikerült kihúzni belőle egy nagyon érdekes infót. Nagyon olvastam, igen, a hivatalos, amit mondtak, és ott kifejezetten nincsen benne, amit nekünk elmondott. Nekünk elmondta. Na, ezt majd podcast után kihúzom. Ezt majd felárért, megkaphatjuk. Külön letölthető tartalomban. Előfizetőknek. Jó, utána volt ez, amit Mackó felírt SMS nekem, hogy nem lesz ott az ember, de valaki ott lesz. Memories Revitold. Én meg előtte voltam máson, de akkor most mondd ezt, és azt. Ez nem én voltam, az a Dani. Így van, ez nekem folytattam a tegnap elkezdett bizarr Namco hagyjátot, amikor viszonylag minimális információkkal, nem annyira hardcore módon, mint nektek, hogy semmit nem tudtok róla, de én is ilyen viszonylag kevés információkkal voltam kénytelen erről a játékról interjút készíteni. Megtudtam, hogy ugyanúgy az első világháború a központi témája, amiket ezt korábban lehetett tudni, mint a Valiant Heartsnak, és azért érdekes a kapcsolat, mert a fejlesztők között van az egyik vezető fejlesztő, aki szintén dolgozott a Valiant Heartson is, és azért maradtak még mindig az első világháborúnál, mert ő úgy gondolta, hogy maga ez az időszak és az esemény ez nem kapott elég figyelmet, nem csak játékokban, hanem úgy bármilyen szinten, tehát filmek, könyvek, bármi, és hogy még bőven van ebbe tartalom, vagy lehetőség, amit el lehet mondani. Kitért, igazából ezt is van nyilvánvalóan írott formában is össze lesz foglalva, kitért arra, hogy ugyanúgy, ahogy a Valiant Heartsnál hasonlóan több karakter, különböző játékmechanikák, egy ugyanazon esemény, de más szemszögekből. Tehát nagyjából hasonlóra számíthatunk tőle, annyi, hogy most talán még sokkal egyedibb vizuális dizájnnal, ugye ez a megelevenedett festmények nagyjából ez fogja a fő érdekességet képviselni a játéknál. Mm. Jó. A bizarr nevű Sodescu. Nem, még nem? Előtte máshol voltam. Még a kevésbé bizarr nevű Focus Home Interactive-nál voltam, akiknél bekunyerált, vagy bekuncsorogtam magam a Surge 2-re. Játszott valamelyik költök a Surge-el? Te játszottál, Dani? Én csak nagyon minimálisan. Szenvedtem vele. Én nagyon szerettem. Voltak hibái, főleg ezek a furcsa nehézségi tüskék itt-ott, amik engem zavartak. Ez is az a tipikus másodvonalbeli, amit hiányolunk. De én ezt, én nekem egy nagyon-nagyon pozitív igen, tehát az a, élményként tehát ez maradt a, meg. Ez a jó értelemben vett igen, másodvonalbeli. Igen. Ami jól össze van rakva, nem annyira ambíciózus, de azért mégis de messze nem amatőr, igen. Hanem ilyen jó játék. Tehát nem, ez a... Szokták néha mondani rájuk ilyen kicsit lesajnálóan, hogy 7 pontos játék, de én mondjuk speciál azt hiszem a Surge-re 8 pontot adtam, mert szerintem jobb volt 7 pontnál, mindegy. A folytatásnak az az érdekessége, de hát igazából itt se tudok olyan nagy poént lelőni, mert már az E3-on nagyjából ezeket elmondták, meg tulajdonképpen ami most itt a Gamescom demo volt, az én szerintem megegyezett az E3 demóval, tehát én azt emlékszem, hogy megnéztem, és most ugyanazt a... Az erdős? Azt az erdős, igen, ennek a Jerik, ugye most már nyílt világú lesz, vagy legalábbis ilyen sandbox jellegű lesz a... Mindenbe kell open world. A folytatás, és már ugye nem a Warren a főhős, hanem tulajdonképpen a folytatás lényege, hogy ugyanaz valahol, mint az első, tehát a bevált dolgokat megtartották, ugyanúgy csonkolsz, ugyanúgy gyűjtöd ezeket a sémákat, de nyílt világban sokkal nagyobb szabadságot kapsz, megkreálhatod a saját karakteredet, van egy rahedli új kütyümütyű, amit bevethetsz a harcok során, és ilyen kimondottan... Ez a klasszikus szebb, több, jobb alap akar lenni? Igen, tehát ez a szebb, több, jobb, és igen, tulajdonképpen ott végigjátszották nekünk azt a demót, amit már az E3-on láttunk, ami érdekes volt, hogy megint a játéknak a lead designere volt, aki prezentált, akit úgy hívnak, hogy Adam Hetényi, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy Hetényi Ádám, aki tulajdonképpen félig magyar, és most egy kicsit erről is beszélgettünk, mesélte, hogy nemrég járt Budapesten, kérdeztem, hogy tud-e magyarul, mondta, hogy igazából nem, de... De ez a mi nagy szerencsénk, hogy ahol van magyar vagy magyar származású ember, ott álltam, hogy már találkoztunk vele, és ők bevisznek olyan helyekre, ahol a saját jogunkon nem tudnánk. Így van, kemet. Tehát ugye tipikus példa erre, hogy ma bementem a kontrollra úgy, amit tegnap meséltem, hogy a Remedy-nél is pont a PR, a fő PR menedzserük az egy, hát egy finn csávó, aki magyar származású. Aki magyar származású, neki meg az édesanyja magyar, és beszél magyarul, tehát ezt így teljesen véletlenül tudtuk meg róla egy pár éve, úgyhogy tegnap egész egyszerűen leszólítottam magyarul, kihasználtam ezt a perket, és nagyon rendes volt, mert rögtön be is nyomott ott egy prezire, mondta ott a PR-osnak, aki intézte az időpontokat, hogy őt mindenképpen valahova tedd be az egyik időpontra. Úgyhogy igen, így egy kicsit pofátlanul, de lehet érvényesülni. De nem, egyébként ezek nagyon szimpatikus emberek, tök jókat lehet beszélgetni. Ez a Hetényi Ádám is nagyon örült, hogy megint. És ha már a Remedy-ről meg a finnekről volt szó, találkoztamtunk a Dreggel egy olyan finn csapattal, akikkel én már nagyon-nagyon-nagyon régóta találkozni szerettem volna, és most összejött, és ők a Housemarque. Igen, ugye a Nex Machina, Rezogán és Rezogán, a többi. Super Stardust és társai. A Twin Stick Shooter műfaj császára. Császára, igen. És egy nagyon őszinte interjút adtak. Számomra eddig a Gamescom legőszintébb. Mondták, hogy hát lévén, hogy a beszélgetés abból indult ki, hogy ugye a Nex Machina az megbukott. És hogy nagyon tényleg rohadt őszinték voltak. Ők úgy azt gondolták a Nex Machináról, hogy ez egy baromi sikeres játék lesz, meg hogy majd ezt az arcade shooter műfajt ismét berántja, hát nem is a mainstreambe, de egy ilyen kiszélesíti a közönségét, és kutya se vette meg. Annak ellenére, hogy egy kitűnő szuperjáték a Nex Machina, és éppen ezért hát most ott vannak, hogy csinálják az új játékukat, a Storm Divers-t. Nagyon sok pénzük nem lehet, mert standjuk nem volt, olyannyira, hogy leülni nem tudtunk, kimentünk. Igen, volt egy ilyen ömlesztett finn stand, ahol a kisebb finn fejlesztők mutogatták hát inkább beszélgettek a portékájukról. És egy 15-20 percet barom jót beszélgettünk. Különösen az nagy kedvencem a game designerük, akit a neve valamilyen Markus, mindegy, majd a névjegykártyáját kerestem, de nincs itt. Majd megjegyzem, mert rengeteget meséltek a játékról, meg arról, hogy és lehet, hogy akik köztetek is van ilyen, akik így figyelemmel követték az eddigi munkásságukat, hogy az új játékuk, ez egy Battle Royale játék. Azt mondták, hogy a core rajongó közönségük iszonyatos felháborodással, és ha egy kommenteket olvastok külföldi portálokon javarészt, hát nagyon durván elküldték hát őket. Hát ő nagyjából úgy fogalmazott, hogy elküldték őket a kurva anyjukba. Igen, de így is fogalmazott, igen. és elmondta, hogy miért fáj ez nekik. Nem, hogy fáj, hanem miért nem tartják meg alapozottnak. Mert igazából ez az egész egy ilyen véletlen egybeesés, vagy inkább szerencsétlen egybeesés, mert ők is elmondták, hogy ez nem azért Battle Royale, mert most ez megy, és akkor ezt kell csinálni, mert ebben van a pénz, hanem egész egyszerűen volt egy ilyen ötletük már évekkel ezelőtt, ami most jutott a megvalósítás fázisába, ami, ha belegondoltok, teljesen logikus, hiszen manapság még az ilyen kisebb indie címekre is igaz, hogy azért egy 2-3 éves fejlesztési idő az mindenhol megvan. Úgyhogy ha belegondoltok, hogy a PUBG mikor lett népszerű, és mikortól robbant be ez a Battle Royale műfaj, hát ez még 2 éve sincsen. Tehát ha ezt mondja egy fejlesztő, hogy hát ezt mi már régebben kitaláltuk, akkor nyugodtan elhihetjük neki. Ugye volt belőle tegnap előtt egy trailer, mi láttunk belőle ennél, azért többet láttunk belőle egy gameplay videót, de egy valós gameplay bemutatót, és erről lesz cikk egyébként, amit nagyon röviden, amit ők elmondtak, és amit láttunk, annak alapján az, hogy ez egy Battle Royale, az egy... Ez a jéghegy csúcsa. Ez a jéghegy csúcsa, tehát ez a héja a játéknak, úgymond a talpazat, amit erre építenek, az egy nagyon fullos, fasza, pörgős árkád akciójáték, PvP akciójáték, amit egyébként, és azt hiszem ez nem titok, mert ebből beszéltek, hogy később egy PvE irányba is ki akarnak terjeszteni. Nagyon pörgős lesz, maximum 15 perces meccsekkel. Maximum 15, és tök jó ötleteik vannak, tehát ez a... Én láttam úgymond a sajtók, vagy amit nagyobb nyugati lapokba lehoztak, hogy igen, pont úgy szűkül a terület, mint a PUBG-be, és nem. Teljesen egyedi módon szűkül a terület. Tehát egy csomó baromi ötletük van, és nagyon lelkesek voltak. Mi is lelkesek voltunk, annyira, hogy úgy tűnik, hogy a szokottnál egy fokkal korábbról egészen közelről figyelemmel követhetjük ennek a játéknak a sorsát. Egy darabig úgy, hogy nem tudunk beszámolni róla, aztán majd eljön ez a pont, amikor remélhetőleg már komolyabban be tudunk számolni róla. Én őket nagyon kedveltem mindig is, és most is én ezt a játékot már most várom. Hiába körülötte a negatívabb vízhang. Szerintem ez meg fog változni. Egyébként ők is azt mondják, hogy az ideális eset az, hogy egy hardcore-abb rajongójuk megnézi, mi ez a szar, jó, játszott vele, annyira nem is szar, és két hónap múlva pedig mikor jön a következő update, és mit kéne változtatni rajta, tehát ők ezt szeretnék látni. Legyen így, én nekik sok szó legszorosabb értelemben sok szerencsét kívánok. Nem, tényleg nagyon jónak tűnik, meg ígéretes, amit elmondta a koncepció szinten, amin ez egész kicsit megbukhat, és próbáltuk kicsit kiszedni belőlük, de nem nagyon kaptunk egyértelmű választ arra, hogy mi az a dolog, vagy mi az üzenet, amikkel differenciálni tudják a játékot, hogy ez nem a PUBG, és nem a Fortnite. Mi az a rövid üzenet a játékosok felé, és nem, de ott is őszinték volt, azt mondjuk, hogy nagyon szar marketingesek. Igen. Ezért föl kéne fogadni valakit, aki jó ebben, mert ők mondták, hogy ők rendkívül rosszak a marketingben. Igen. Na, tehát ez a nap egy talán ilyen számomra legalábbis legélvezetesebb eseménye volt. Aztán jött a Sodexo. Akik lent voltak a showflooron, úgyhogy nagyon féltem a zona meneteltől, de aztán egy egész pozitív élmény lett belőle, mert hogy hát nem is volt olyan sok játék, ez egy kiadó egyébként, ők nem is tudom milyen nációjuk, ezt megmondom őszintén, de ilyen mindenféle játék van náluk, tehát például szerintem az nálunk is volt hír, ugye ez a Monstrum című, hát elég Z-kategóriás horrorjáték, aztán kint volt a Switch-re nem sokára megjelenő Owlman, ugye, ami nálunk, ha jól emlékszem, egy 10 pontos tesztet, vagy tesztpontot kapott. Nem az Old Boy. Vagy miért, mit mondtam? Old Boy, bocsánat, nem tudom. Birdman. Ez már a folytatás. Birdman, ez már a felnőtt verzió. Igen. Ez már a DLC-s kérdés. Rated R Adult Only. Nem, ez ugyanaz a kis kedves 2D pixeljáték. Mi újat látta? Volt nekik valami Omen, Sorrow, nem tudom, valami nagyon dárkos és edgy verekedős játék, amit ott ilyen 8-10 évesek toltak egymás ellen, és ilyen farkasembertől kezdve célkorosztály az nagy mellű nőcig minden volt benne, és akkor ott voltak is egyébként ilyen furry cosplayerek, akik ott be volt a költözve ezek. Klára lelkesen mutogatta, nézd, itt van a farkas, és itt van ennek a nőnek a fenekét markolja. Hát erről voltak képek. De! Ott mutogattad nekünk a Bethesdáról. Mutogatod, ugyan, milyen izgalmasak. És én ebből kimaradtam. Kontrolláld magad, látod, ezért nem jöttél a kontrollra, mert nem tudod kontrollálni magad, és kiszínezed a történést. Ott voltam, én voltam, mondd, micsoda szőrös. Mondják is, én ebből kimaradtam. Igen, amikor ott vártatok a Rage 2-re. Nem, csak lefényképeztem szerencsétleneket, és megmutattam. Na, de volt náluk egyébként Truck Sim, vagy Truck Driver nevű játék is, ami, hát az, ami a neve, tehát, hogy kamionsofőrös játék, karriermóddal, minden korosztály számára. Csempészni lehet benne, vagy valami komolyabb karrier? Török prostituáltat föl lehet szedni a parkolóban. Nem hiszem, mert hogy ezt akarom mondani, hogy amíg nem is igazi szimulátor akkor. Amíg én ott voltam, félszemmel folyamatosan azt figyeltem, mert ez engem valahol lenyűgözött, hogy ilyen 5-6 éves gyerekek vezették a kamiont, ilyen teljesen átszellemült arccal, és nem tűntek annyira... Jövő héten meg vizsgázni, biztos. A célos alkotásnak, de hogy így megtalálták a célközönséget, tehát a Sodexo-nál egyébként főleg gyerekek voltak, és kérdezték is, hogy nekünk milyen célközönségünk van, remélik sok a gyerek olvasó. Ilyenkor azt kell, hirdet? Igen. 5 éves. De minden kivétel nélkül. És annyira egyébként, ha legalábbis lélekben, de nem is hazudtunk volna. Na, úgyhogy ez volt a Sodexo, volt még 3 ilyen 8-bit valami games, nem is tudom, sorozatban futó 3 darab ilyen pixel baszás. Nem, én akartam kimondani, azokat ki se tudtam próbálni, mert leültem az egyik elé, de meghalt a kontroller. Fősóhajtottál. Igen, köszönöm Istennek. De ez pontosan így történt, annyira próbáltam kontrollálni, hogy ne látszódjon a megkönnyebbülés, hogy nem kell játszanom a kurva nagy pixeles bázisépítős RTS-sel. Örömében elsírta magát. Na, ennyi volt a Sodexo, de nagyon aranyosak voltak, tök jót beszélgettünk ott is. Jó. De ezzel utána Destiny-ztetek, nem? Vagy közben, előtte? Tényleg. Közben, miközben a utána. Drag utána Destiny-ztetek. Így van. Bár egy kis mellékszál, amíg arra vártam, hogy bejussak a Destiny-re, én ott szintén tettem pár gyors kört. Nekem a napfénypontja egyébként amúgy nem feltétlenül ezekhez a nagy AAA-játékokhoz köthető, hanem az 505 Games-nél, ahova Klár ugye ment a kontroll miatt, oda én teljesen véletlenül eltévedtem, és észrevettem, hogy náluk fog megjelenni a Lab Zero-nak az Indivisible nevű baromi jó Metroidvania platformere, amit én egyébként támogattam is ebbe a Kickstarter-es backer programba, és a csapatnak a CEO-jával tudtam beszélgetni, miközben kipróbáltam a játékot. Annak ellenére, hogy mivel ugye támogatom, rajta vagyok... Mondjuk a közönségnek, hogy mi az a CEO, ő gyakorlatilag a nagyfőnök. Igen. Aki esetleg nem ismerni ezt. Annak ellenére egyébként, hogy mint ugye támogató, fontosan kapom tőlük ugye a hírleveleket, hogy éppen mi változik, mi fejlődik, stb. Barom jó volt az egészet újra megint mozgásban is látni, és hogy a korábban kiadott, azt hiszem, tavalyi demóhoz képest lényegesen komolyabb előrelépés történt rengeteg mindenben egyébként. A harcrendszerben nagyon sok mindent átdolgoztak, a grafika egy fokkal jobban is néz ki, úgyhogy én nekem ez baromi nagy élmény volt, hogy ezt ki tudtam próbálni. És hát akkor kisebb üres átok után végül is mentem az Activision-höz a tegnap összehozott Destiny 2 interjúra. Én meg csapódtam, és ilyen pervers fotókat készítettem közben végig. Így van, amikor majd kompromitáljuk magunkat és a fejlesztőket is. Ez feltett szándékunk. Az interjú érdekesség egyébként amúgy, hogy a két évvel ezelőttinek ilyen kicsit reciproka, ugyanis akkor, aki a gameplay bemutatót tartotta, az most az interjú alany volt, akkor pedig ez pont fordítva. Most a vezető, az egyik vezető designer, Steve Cottonnal volt lehetőségem beszélgetni a Destiny 2-nek az érkező Forsaken DLC-ről. Nagyon nem mennek be a részletekbe, hiszen erről úgyis lesz majd értelemszerűen cikk az oldalom. Igyekeztem kitérni azokra a témákra, olyan kérdéseket is feltenni, amik nem feltétlenül a legpozitívabb színben tüntetik fel a játékot, hiszen ugye az utóbbi időben a játékosoktól és a sajtótól is kapott bőven hideget, meleget a csapat, ahogy a játék is. Próbáltam azt megtudni, hogy ők ezt hogy látják, és hogy próbálják újra a helyes útra terelni az éppen aktuális gigaprodukciójukat. Egyébként tök jó volt hallgatni, tehát én, akinek köze sincs a Destiny 2-höz, abszolút levettem, hogy te gyakorlatilag ilyen hardcore játékosként kicsit így finoman néha bökötted, de alapvetően egy tök jót beszélgetetek. De egyébként amelyiknél, én még olyannal nem nagyon találkoztam, aki ezt ne viselte volna emberi módon. Uh-huh. Tehát Tök jó hangulat. Ugye mondta ezt a House Market, nekik megmondta, mert ugye mondták, hogy jaj, ilyen még olyan reakciók, mondta, hogy magatoknak csináltátok, mert hát ez egy ilyen éles váltás azért. Igen, és mondták, hogy igen. Tehát sokkal inkább szeretik azt, amikor látják azt, hogy az ember érdeklődik, és nem pedig csak úgy, hogy azért van, ott kell lenni, és ilyen előre megint hány fegyver lesz a játékban. Miért olyan színű az a... Igen, tehát igen. Hogy amikor valami épp kézláb kérdéseket tesz fel, akkor még hogyha nem feltétlenül pozitív töltető a kérdés, hanem picit oda szólós, akkor is attól függetlenül sokkal emberiben fogadják, igen, és válaszolnak, igen, rá. Hát igen, meg igen. Eleve tökre. Szerintem nagyon imponál nekik, hogyha látják, hogy képben vagy, és játszottál az előző játékaikkal, vagy egyáltalán, tehát hogy van egy olyan háttered, hogy nem csak úgy ott vagy és húzod az idejüket, hanem... De ezt egészen komolyan mondom, ezt nem tudom, hogy mennyire van így más területeken. Én a sok éves ilyen pályafutásom alatt talán egy-két olyan emberrel találkoztam, aki primadonna volt, és így magaslóról beszélt az emberrel. Mindenki más, egészen neves pedig, akiknek volt aztán mögöttük. Komoly életmű, abszolút ilyen, elnézés az angol kifejezésért, de ilyen down to earth, ilyen teljesen közvetlen, megközelíthető, közvetlen, a dolgokra könnyedén válaszoló ember volt. Elnézés közben itt cseszegetjük a laptopot, mert valamiért megmukacsolta magát. Remélhetőleg ez a felvétel minőségét nem befolyásolja. Egyébként csak megint egy közbevetés, hogy én nekem tegnap teljesen leolvadt az agyam, tehát hogy még nem is igazán fogtam fel, hogy ugye tegnap, amikor tényleg a Lariannak is a CEO-ja, a vezetője, aki ugye most így hip-hop, hát ők is egy elég nagy... Rockstar lett belőle, igen, legalábbis helyi szinten, igen. Csapat lettek. és tényleg ott valami, éppen valami iszonyat fontos üzleti megbeszélés, meg interjú előtt állt, én meg csak így odaszédültem hozzá, nem is akartam tőle igazából interjút kérni ott helybe, csak így bedobtam neki, és így, mintha mi se lenne természetesebb, és a végén tényleg a valamelyik kis beosztottja rángatta el, hogy na jó van, Sven, most már gyere, mert most már de várnak mondom, rád. Ez egy ilyen régi tapasztalat, én a David Cage-re emlékszem, amikor te is a Mackó interjúáltátok, aki valahol éppen kávézott, és ti oda mentetek hozzá, hogy hát Magyarországról is, hogy esetleg nem lenne, és valami asszisztense rángatott volna el titeket, és odaintett, hogy nem jöjjenek a srácok. Igen, tehát még az ilyen legnagyobb és általatok is ismert nevek is teljesen közvetlenek az esetek többségében. Igen, így van. Szóval tényleg nagyon szeretik, ha olyan emberrel találkoznak, aki ismeri a munkájukat, és értékeli azt, és mer beszélni azoknak a hibáiról is adott esetben. Igen, és ez elsősorban minket minősít pozitívan. Ezek az emberek. Ezt most miért ilyen halkad mondod? Azért, mert... Pont a lényeget. Pont a lényeget. Az álszerénység. Az álszerénység, igen. Okay. Na, akkor... Drag volt egyedül beírva a Rage-re, én megpróbáltam az árnyékában beosodni, nem, megkérdeztük, hogy bemehetek-e, mondták, hogy tele van a prezi, de ha esetleg valaki nem jön el, akkor üljek csak le, kérjek egy kávét, és akkor ott várjam, hogy megjön-e mindenki. Hát, megjött mindenki, úgyhogy ittam egy kólát, meg egy kávét. És ugyanígy járt el a kontrollnál is. Ugyanígy jártunk is a kontrán, és de itt pozitívan el tudtam tölteni, mert olvastam a fórumon, elnézést, nem emlékszem rá, hogy ki, aki kérte, de valamelyik őtök kérte, hogy nézzük meg a The Elder Scrolls Blades nevezetű mobil játékot, ez oda ki volt állítva, ugyanúgy Drag, amíg benn volt 20-25 percet, addig én gyakorlatilag a kiállított demót azt végignyomtam. Úgyhogy ezt mondom nagyon gyorsan, ez egy jó pofa, kardozós, varázsolós mobil akciójáték, szép. Én azt mondom, aki nyilván nem a fullos Elder Scrolls élményt várja, hanem ennek a akciósított, kaszabolós, varázsolós, némileg leegyszerűsített mobilra optimalizált, de azért mégiscsak hangulatos változat, tehát az valószínűleg jól jár vele. Láttam, hogy lehet benne várost építeni, ezt a demo nem tartalmazta, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Tehát ennyi röviden. De sőt, Liquid olyan kötelesség tudó, hogy reggel a showflooron is nyomtam el. Igen, ott, de ott csak keveset tudtam, mert ott már rögtön mentünk, de most az egész demót végigjátszott. Na. És milyen volt a Rage? A Rage nagyon jó volt, egy ilyen nagyjából negyedórás demót lehetett végigjátszani. Ez teljes egészében egy FPS szekció volt, tehát azért egy open world játék lesz járművekkel és a többivel is, de itt kifejezetten lövöldözni kellett csak. Ha emlékeztek a legelső trailerre, sőt, mert a teaserre, ami egy ilyen teljesen agyament dolog volt, maga a játék is ilyen erősen over the top, de jól áll neki nagyon, tehát az akció az ilyen kifejezetten bombasztikus, de nagyon pörgős, nagyon jó a gameplay, nagyon élvezetes, és vannak ilyen kisebb szuperképességeid is, amiket tudsz a harcban használni, ami szintén dob egy jó korát az élményen, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Kíváncsi vagyok, hogy a játéknak a többi eleme az hogy fog visszanyúlni ez, de ez az FPS része a látottak alapján abszolút meggyőző volt számomra. Soul Calibur 6, ott te interjúztál. Így van, szintén egy mondjuk itt azért nyilván azért ez talán kivétel volt abban a szempontból, hogy azért a Soul Calibur 6-ból bőven volt már látni való, akár csak igen, a karakterontoló tényleg. Kicsi ilyen teaser a szintén érkező összefoglaló előtt, hogy megtudtam azt a játék producerétől, hogy egy igazából ilyen utolsó esély kapcsán került egyébként elő a játék, ugyanis kb. Azért készítik el a hatodik részt, hogy megnézzék, hogy mennyi van még a franchise-ban. Ami azért viszonylag érdekes, hogy ezt így kb. Az első kérdésre ő maga ismeri el, hogy nem feltétlenül úgy álltak neki ennek a projektnek, hogy akkor most minden idők legjobb játékát elkészítjük. Japán volt? Japán ember titeri voltál? Igen. Lehet, hogy félrefúrt. Olyat nem mondtok, hogy a kisfiúkat szeretem. Mert ez elég furcsa egyébként. Igen. És tehát, ráadásul azt mondtad, hogy ez ilyen nagy ember, tehát nem a lótifutikat, tehát nem, producer szinten. A vezető producer egyébként a játékban. Érdekes, egy producer szájából. Igen. Azért csináljuk, mert már nincs hova menni. De tényleg, tehát egyébként, amúgy, és a kicsit válaszolva, azért nem tartom valószínűleg, mert a translator girl, mert nem guy volt, aha, ő szintén japán, tehát ő valószínűleg nem értette félre azt, amit, uh-huh, amit mondtak neki. Jól van. De attól még lehet, hogy szereti a kisfiúkat. Ne, nem vádoljuk a producer urat pedofiliával. Elég a rossz viccekből. Jó, volt, szerintem volt itt két indi játék, ami elbukott a harcban, nem? Ezeket végül is nem. Igen, az egyik a showflooron lett volna, ahova esélytelen volt. Igen, tehát ami a showflooron volt, az nem. Tehát az mindent megteszünk a videójátékokért és a Gamer 360 közönségének tájékoztatásáért. De Jürgenek közé nem megy. Eltaposva nem szeretnék lenni. Én lementem a Sodexo miatt, de most én itt töredelmesen bevallom, mert egyébként tökre lelkiismeret furdalásom van, hogy igen, én azért nem mentem le a showfloorra az egyik indie játék miatt, mert hogy akkorra sikerült nekem a kontroll időpontot megszerezni, úgyhogy most lássuk be. Tehát, hogy a másik pedig eltűntek, tehát ahol jelezve, ott nem voltak. Nem találtuk meg a Rising Star Games-nek a standját. Egy kedves Rising Star Games elnézést kérünk, hol vagytok, ahol írva vagyon a nagy könyvben, ott nem vagytok. Ja, a csillagok ez között. Ez nem volt, de ellenben előtte spyroztunk egyet a dreggel, egy fél órát, jó fél órát. Sőt, én titokban már tegnap is spyroztam, csak direkt nem beszéltem róla, mert tudtam, hogy ma úgy is megyünk. Mondjuk utólag igazából sokat nem nyertünk ezzel a mai nappal, mert pontosan ugyanaz a demo volt kiállítva a zárt ajtók mögött, mint ami a show. De legalább végigjátszottuk mind a hármat. Igen, és ami fontos, hogy ez volt az első olyan demo, amiben a Spyro 3-at is mutogatták. Magáról a játékról most nem megyek bele részletesebben, mert úgyis lesz cikk, meg amúgy is, kurva jó. De a következtetésünk az volt, hogy az volt, a játék hogy azért csúszik valószínűleg, mert még nincs kész egyszerűen a harmadik rész. A harmadik rész látványosan. Nekem már az elejétől fogva volt egy ilyen teóriám, hogy ugye, ha visszaemlékeztek a bejelentésre, az elején kizárólag az első részt mutogatták. Aztán most az elmúlt egy-két hónapban már elkezdték a másodikat is, de a harmadikat még mindig nem. Szerintem ez egy elég fura dolog, nem hiszem, hogy ez volt a marketing stratégiának a felépítése, hogy akkor egyesével haladunk a játékokban. És azért tudni kell, hogy aki kevésbé ismeri ezeket, az első rész az egy elég letisztult platformer, mindenféle sallangok nélkül. A kettő meg a három azok már jóval komplexebb játékok, mert tele vannak mini játékokkal, sőt a háromban már plusz karakterek is vannak. Szerintem ezek miatt talán kicsit megcsúszott a fejlesztés, és ezért sem a háromnak látható framerate. Igen, ott a framerate problémák vannak konkrétan. Szemmel látható. Ez egyébként amúgy kis adalék, hogy a teóriát igazából amúgy annyira megállja helyét, hogy vannak már arról hírek, ilyen belső szivárgások kapcsán, igen, hogy maguk a fejlesztők mondták azt a Activisionnek, hogy idő kell. Igen. Tehát igen, ugye, amikor ugye be lett jelentve az, hogy ugye csúsztatják a korábbi szeptemberi megjelenés novemberre, akkor az egyik az ugye az volt, hogy azért, hogy a lemezre kerülhessen mind a három, amiből ugye volt egy kisebb fajta botrány. De az is valahogy ide kapcsolódik igazából, igen, mert szerintem ott is azért volt az, hogy a 2-3 nem lesz a lemezen, mert még azt az extra pár hetet, ami az aranylemez és a megjelenés között van, azt is ki tudják játékra használni, igen, egy ilyen day one patch-el. Igen, tehát technikailag igazából, amiket korábban lehetett feltételezni, hogy azért kell a plusz idő, hogy befejezzék, és hogy egyre mind rákerüljön a korongra, ez nagyjából úgy tűnik, hogy meg is állja a helyét. Tehát ilyen szóbeszédek keringenek már egy ideje. Drága végül azért megkér, bár nem tudom, hogy ki volt, ez egy Activision-es. Ez egy Activision-es marketinges ember volt, tehát igen, nem fejlesztő. Kérdeztük, hogy hozzáadjon egy fejlesztőt, mondtuk neki, hogy van-e kint fejlesztő? Nincs. Azt mondta, kijökte, hogy van ki producer, de ő most nem elérhető, mert előtte a drag mondta, hogy hát igen, hát ugye csúszik ez a játék, meg hogy milyen sajnálatos, hogy csúszik, és ez is beleillik a teóriába, azt mondta, hogy hát az a véleményük, hogy egy játék inkább legyen készen, mint hogy előbb kiadják, tehát minden az irányba mutat, hogy itt ez egy ilyen utólagos puzzle-ezésnek az eredménye a végül is ez a három rész. De mindegy, ha ezt rendesen megcsinálják, ez egy tisztességes. Ja. Igen, inkább te mondd a véleményed, mert az én véleményem az totál elfogult. Az én véleményem, tudja. Én utoljára akkor játszottam, amikor ezek megjelentek, és talán a hárommal nem is játszottam. de így most itt mind a három demóra volt időnk, sőt, ha nagyon sok időnk lesz, ez a kérdeztétek, vagy egymás között beszéltük, hogy mi az idei Gamescomon a trend, és nem tudtuk megmondani. Tudjátok, mi a trend? Hogy az újságíróknak kérésük ellenére felveszik a játékukat, és utána a kezükbe nyomják valamilyen formába. A Rézsnél konkrétan ma a Dreg mit kapott? Egy 500 gigás merev lemezen adták. Merev lemezen. Nem pendrive-on, nem. Merev lemez. Kezébe nyomtak egy merev lemez. Itt van fiatalember, ezt játszotta. Ez most a magáé. Megpróbáltam beledugni a laptopomba, de nem sikerült. Vigye haza, szerelje be, és visszanézheti a játékát. Igen, tehát ez, ne is mondta, hogy ez már annyira feleslegesen... De nem egy hordozható merev lemez. Egy olyan beszerelhető merevlemez. Egy konkrét merevlemez. Hogy arról majd hogyan és mikor imádkozzuk le a saját gameplayünket, azt nem tudom. De kaptunk SD kártyát, mini SD kártyát. Pendrive-ot. Ehhez képest a tegnap... Csak én nem. Ehhez képest a tegnapi Warner-es Lego gameplay, amit kaptunk, az kutyafaszod, de tényleg. Tehát, hogy koszos mikro SD kártyán odaadják adapterre, hogy bármilyen proli le tudja játszani, azért ez az igazi. Én megállapítottam, hogy ez a trend. Eddig megkapod. Én vagyok négyünk közül a Gamescom vesztese, mert már mindenkinek van legalább három pendrive-ja, van, aki már Winchester-t is kapott. Én nekem egy nyomorult pendrive-om van. Ha és... szerencsénk van, akkor holnap kapunk hozzá a laptopot is, amit be kell tenni. Azt kell megpróbálni, ez a challenge, hogy laptopot szerzünk hozzá. De mi az, ami nekem van, és nektek nincs, és én egész nap cipeltem. Ásványvizes palasz. Igen, a Cyberpunkos ásványvíz, és Fókuszom interaktívos telefonkönyv. Tehát én azt a telefonkönyvet egész nap cipeltem. Gyönyörű, szép. De a vállam eléggé megfájult. Holnap bemegyek, adjanak egyet nekem. Azzal szerintem embert lehet ölni. Amúgy nem kell sokáig menned, mert belétsz rajtolni, és így a pulttól le tudsz egyet emelni. Tehát, hogy elég gyorsan, és nem figyelnek, akkor így, ahogy elhaladsz az ajtajuk előtt, így simán ki tudsz. Bemegyek, sárkány! És amikor ahogyan néznek, akkor kikapok egyet. És roppant praktikus módon tényleg kétszer vastagabb, mint tavaly, úgyhogy szerintem már így a régi játékaik is benne vannak, mindig bővül a portfólió. Na! És közeledünk a nap végéhez, amikor ti ketten a bizarr japán játékkal. Jó, nem bizarr japán játék, tudom, csak nekem bizarr japán játék. Mi az, hogy van? Hát a Control, hát mit átjön a lényeg? Hát a Control. Kit érdekel az a Control? Hát a Life is Strange 2. Life is Strange 2-ről nincs mit beszélni, mert interjú volt, abból cikk lesz. Ugorjunk. Control. Arra a Liquid féltékeny, mert nem jutott be, én pedig ott voltam, és ettem fagyit a Remedy-nél. Vége. Ennyi. A játék jó volt, nem? A játék szar volt, de a fagyi finom. Fagyi finom. Ilyenkor, amikor lekenyereznek. Így nem van. Ilyen, azt majd én mondom, hogy milyen, amikor lekenyereznek. Nem, én azt nem. Azt majd az egy pár órával később. Az a nap vége volt, amikor mi ott, na mindegy. Nem volt ott a szemlék se, úgyhogy biztos nem lehetett jó. Ja, nem volt. Szígyelte jó. Nem volt ott a szemlék, el sem lehet jönni. Nem, egyébként most minden tényleg viccet félretéve, én teljesen szerelmes vagyok ebbe a játékba, és én beszéltünk itt egymás közt arról, hogyha a Control nem... úgy közelítsük meg, hogy a Klára kifejezetten nem kedveli a Quantum Break-et, úgy tudom, hogy be se tudta fejezni. Én nem az, hogy nem kedvelem, de nem. Úgy lepattantam róla. Igen, elég erőteljesen, úgyhogy megmondom őszintén, amikor az E3-on... Tehát nem szerelmes mindenbe, ami Remedy. Én nem vagyok, én nagyon-nagyon szerettem a Max Payne-eket, nagyon szerettem az LMV-ket, de a Quantum Break az nekem egy kicsit igen, így megtörtem. Az a breakpoint. Az egy breaking point volt. Nem volt rossz, tehát egyáltalán nem tartom szarjátéknak, csak untam valahogy nekem a... Mindegy, ne is menjünk bele. És amikor a Controlt bemutatták, én egy kicsit féltem, hogy ez most egy ilyen Quantum Break... Female edition. Update, igen, másfél egy female lead-del. És most végignéztem. Szerintem egyébként azt a demót játszották végig, ami az E3 demo is volt, vagy legalábbis voltak ilyen erősen ismerős részek. Fantasztikus, tehát, hogy ugye itt most a szemlék is elmondta az összes fejlesztői videóban, ami eddig kint van, hogy itt most nem kicsit szembe mennek saját magukkal, szembe mennek a Quantum Break-kel, és ez most nem egy ilyen cinematic experience lesz, hanem sokkal inkább a hogy mondják azt normálisan magyarul, hogy environmental storytelling, tehát hogy a környezet maga a világ mesél, és hogy maga a világ a főszereplő. Így van, most ők ezt hangsúlyozzák. Egyébként, valamilyen drog volt a fagyiban, ezt innen megmondom egyébként. Nem volt. Nagyon finom epres fagyi volt. De ugyanolyan, tehát ez is egy TPS, ez is egy ilyen misztikus, kicsit horror néha, kicsit skifi akciókaland, iszonyatosan élvezetesnek tűnik. Tehát ugye itt a főhősnőnek ilyen szuper képességei vannak, repked, mindenféle tárgyakat tud maga elé tartani pajsként, aztán hozzávágni az ellenfelekhez, akik egyébként kicsit olyanok, mint az ellenvégben ezek az árnyak, csak itt még mindegy, kicsit creepybbek. Tehát tulajdonképpen maga a helyszín az, ami ezt az egészet úgy igazán élvezetessé teszi. Ilyen teljesen logikát meghazudtoló módon nyílnak egymásba a helyszínek. Néha ott meghúzott a csajszé egy kapcsolót, és teljesen megváltozott körülötte a szoba, ahol állt. Volt, amikor ilyen furcsa rituális szöveget kántált, és teljesen olyan egyébként, kicsit az Evil Within jutott eszembe róla, több helyen is. Jaj, ne! De nem a... Akkor 6 pont. Nem, hanem... Annál is kevesebb. Számomra az Evil Within volt ez a játék, szerintem, amit az életemben a legrövidebb ideig szerettem. Nagyjából másfél hónapig. Aztán valahogy így rájöttem, hogy... Te tudtad szeretni ezt a játékot tisztán. Igen. Jó van már, de most nem arra gondolok, hanem például, ha emlékeztek, a kettőben volt ez az őrült művész boss, és akkor ott széthullott körülött. Kettőben nem játszottam. Inkább a vizualitásra értettem, hogy az Evil Within 2-ben, meg az 1-ben is vannak ezek a lázálomszerű ilyen teljesen... Hát önben a Remedy mindig is jó volt. Tehát, benne van ez a szokásos film, fekete mágia, benne van a szemlék, meg a kokain, tehát, hogy így... Nagyon... Erről kéne interjút csinálni az ő viszonyával a kokainnal. Tehát, hogy ilyen teljesen agyeldobós a cucc, és mondtam, iszonyatosan élvezetesnek tűnik, tehát ugye a gunplay is nagyon jó benne, ugye ezzel a szintén ilyen, ahogy a csajszínok vannak természetfeletti képességei, gyakorlatilag ez a fegyver is egy ilyen, hát így mondták, hogy ilyen természetfeletti, nem is tudom minek hívják, hogy milyen weapon, egy service weapon, valami ilyen szolgálati fegyver. Ugye arról szól lényegében a játék, hogy egy ilyen szuper titkos kormányszervezet, akik paranormális jelenségeket kutatnak, ők egy ilyen bazinagy felhőkarcolóban székelnek valahol Manhattanben, ami belülről teljesen meghazudtolja mind méretében, mind gyakorlatilag minden dologban azt, hogy néz ki kívülről. Szóval egy ilyen totális agyrém lesz. És gyönyörű színei vannak, tehát tök jól játszanak a szürkével, amit néha felváltanak a meleg színek, és egyébként fantasztikus. Tehát olyan rohadt jó a fizika benne, olyan jók ezek a részecskeffektek, baromi jól néz ki, úgyhogy na, befejezem a lelkendezést, mert itt a többiek hadonásznak, hogy siessek, de szerintem baromi jó lesz, és nagyon-nagyon várom. Így visszatért a hitem, hogy van remény a Remedy számára, hogy még csinálnak egy olyan játékot, amiből ők is így jól jönnek ki üzletileg is. Jó, hát hogy... Aztán lehet, hogy naív vagyok. Kicsi kis fekete festéket öntsek az egészbe. Én nem láttam, és majd nagyon szeretném megnézni. De még tegnap vagy tegnap előtt arról beszéltünk, hogy tekintve, hogy a Remedy most már az 505-nél van, ami 505, hát azért nem a top kiadó. 505 Games, igen. Hát legnagyobb tisztelettel feléjük, de ők nem top kiadó. Hát ilyen fókuszhonkat. Nagyjából. Ez azt is jelzi, hogy én azt gondolom, hogy ha ez így nem jön be ez a játék, nem kritikai szempontból, hanem úgy anyagilag, akkor szegény Remedynek valószínűleg meszeltek. Vagy a Microsoft felvásárolja őket is. És valószínűleg ezért próbálkoznak ugye most ilyen non-lineáris, meg egy kicsit sandbox lesz ez a játék is. Tehát, hogy így totálisan szembe megy azzal, ami a Quantum Break volt sok tekintetben. Nem minden szempontból, de sok tekintetben. Igen, csak az a baj, hogy lehet, hogy ez egy jó játék lesz, csak pont ilyen marketing szempontból nem látom azt, hogy ez mitől tudna úgy berobbanni. Tehát a Quantum Breaknél ott volt az, hogy azért volt ez a sorozat mellette, meg az élőszereplős dolgok. Erre azért fel lehet építeni egy játékot, hogy ennél ez a selling point. Most igen, öregkorunkra elkezdtük így is látni, hogy a Stone Diversnél is mi a gimmick, mi a selling point. Mi az, ami a John Smith-t behúzza a játék? Mert félreértés ne essék, vannak játékok, amik eladják magukat, sleeper hitek, de egy ilyen akciójáték ezt nagyon nehezen de... tudja megtenni. Tiszteltem még valami, ezért fontos a kiadó. Ha egy nagyon nagy kiadó van mögötted, akkor szétreklámozzák. Szerintem ennek a legjobb példája a Destiny 2 volt, amely annyit reklámozták, hogy már az embereknek a torkán is azt nyomták lefelé, és végül is nem azt mondom, hogy gigasiker lett, de azért eladtak belőle. Pénzügyek mindenképpen sikeres a játék. Ehhez kétség nem fér, nyilvánvalóan. Úgyhogy ha már nagy kiadó áll mögöttet, akkor átköthetünk a... Én csak annyit akartam hozzátenni, hogy ezt egyébként ők is látják. Tehát ezt a Remedy nem... Hát annyira, hogy mondjam, tehát nem csinálnak abból titkot, hogy a mai napig ők is tudják, és úgy tartják, hogy nekik a Max Payne 2 volt a csúcs, az volt az a játék, amiben minden klikkelt, minden egybe volt a leginkább. Tehát egy kicsit itt a kontrollnál azt hegyezték ki, hogy ez az a Remedy minőség, amit megszoktatok és elvártatok tőlünk, és az olyan íróktól, mint Sam Lake. Tehát ők tulajdonképpen egy kicsit így a dicső múltra kacsingatnak vissza, és egy kicsit nekem is ez volt a benyomásom, hogy mintha egy összegyúrták volna mondjuk az eddigi munkásságukat. Tehát benne volt a Max Payne, az LMV, a Quantum Break. Igen, a Housemarque is pontosan ugye ezt csinálta a Next Machinával, igen. Nem, bocsi, tehát most nem akarok ilyen, nem, egyébként, ilyen ha realistán, negatív lenni. Ha realistán nézem, nagyon szeretem. Nem, de imádjuk a Remedit, szerintem mindannyian, de... Nem jók a kilátások egyszerűen. Ha, igen, tehát hogyha ezt a lelkesedési mázat így lefejtem, akkor én is látom, hogy ez sajnos abszolút benne van a pakliba. Na, de menjünk tovább. Ha már az átkötést az előbb úgy szépen tönkretettük. Igen. Nagy kiadónál a váratlan játék, hát nem váratlan, hogy tudtuk, hogy mi ez, meg hogy hol de van. De a bejelentéskor váratlan. De a bejelentéskor váratlan, hogy a From Software-nek a játéka nem máshol, mint a... Activision-nél. What? És ráadásul, ha bemész a belsős Activision standra, nagy grafika, nagy minden, itt-ott, amott plakát, tehát nem az, hogy eldugták valahol a sarokba, hanem bele van tolva ott a Spyro mellett. A Spyro mellett. Meg a Destiny-vel szemben. Ott stíröltük egyébként egy ilyen nyitott ajtón keresztül a gameplayt, mert hogy a prezire nem kaptunk, meg nagyon morcos és barátságtalan volt a bácsi, amikor így próbáltam finoman érdeklődni, hogy van-e bármi esély rá, hogy még beférünk rá, de ott a cserébe... konkrétan az a srác, aki ezt ott kint róla beszélsz? Nem, bent. Bent, mert ott a srác, amikor már mi beszéltünk vele, ott látszott az ember, amikor nem is tudom mivel, tehát a Spyro, nem tudom. Én a Spyro-ra nem voltam felírva, és volt ott az ilyen fiatalabb srácként. Ez idős. Drag megjegyezte, és igaza volt, ő már megunt mindent. Neki már mindegy. Ha most oda mennék, és azt üvöltném, hogy Call of Duty, akkor azt mondaná, hogy menjél. Hát igen, nem ott bent, mindegy. Na mindegy. De a lényeg az, hogy egyébként ez a, ami kicsit ott keseregtem, hogy a fene egye meg, biztos majd alig tudok ránézni, meg le kell menni a showfloorra, ahol összetaposnak a Jürgenek, mert hogy hands-on időpontunk viszont volt, és én voltam rá egyedül felírva, úgyhogy Danival neki kerekedtünk, és az a durva, hogy mind a ketten bejutottunk. Csont nélkül, tehát megkérdezték, hogy így egy helyről vagyunk, együtt vagyunk, és így mondtam, hogy igen, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor menjünk. És a fél óra helyett egy órát gyűrhettük a játékot. Most lehetne hazudni, meg szépíteni, de sajnos a végén a boss-t, ezt a... Milyen monk volt? Corrupted Monk nevű boss-t, ezt nem tudtuk. Démon nagyi. Nem bírtuk legyőzni, de teljesen fantasztikus. Tehát ilyen Neo, Spider-Man. Igen, mert ugye a grappling hook-kal... Van egy műkarod. Ugye az a lényege, hogy a karakternek az egyik karja amputált, és a művég tagjában különböző fegyverek és képességek vannak, és az egyik képességed az egy grappling hook, ilyen Batmanesen ki tudod lőni adott távolságról, és a boss fightnál egyébként, mert a a hands-on bemutatónak a vége egy boss fight-á ért be értelemszerűen. Ott ezt olyan szinten kellett használni, hogy egy hídon volt az egész harc, és bizonyos pontoknál úgy kellett emelkülni, hogy a híd mellett egy fákon kellett ugrálnod. Beelképesztő gyorsasággal. Igen, mert hogy amikor a második fázisba ért a harc, és ezen nem bírtunk túljutni, akkor így elkezdett teleportálgatni, meg klónozta magát, meg ilyen köd lett, és akkor ott a, így lehetett kikerülni, hogy ne öljön meg azonnal, hogy, hogy a grappling hookkal így ide-oda lengedeztél, és egyébként, ami tök jó, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy ugye én most már, hát végigvittem az összes Dark Souls-t, játszottam a Bloodborne-nal, azt is végigvittem, végigvittem egy csomó ilyen Souls-like-ot, és ez most így kellően más, tehát hogy eleve ugye azzal, hogy behozták a vertikalitást, tehát hogy ez egy tök nagy szabadságot ad, hogy van tényleg ez a, ez a grappling hook, amivel így föl tudod magad húzni háztetőkre, sziklákra, ide-oda. Illetve bizonyos ellenfelekhez magadat oda rántani, hogy úgy letámadd őket. Azt lehet? Persze, a, wow, a chain, a chain dogre. A chain dognak a fején mindig ja. Ott felvillant a jel. Na ja, mindegy. Ja, cool. Na, én ezt nem csináltam, de én, hogy... Én is ebbe haltam bele. És elég nagy hangsúly van a lopakodáson is, tehát tök simán megteheted, hogyha nincs kedved szarakodni, akkor így elfutsz meg, lengedezel az ellenfelek feje fölött. Nem jöttünk egyébként rá 100%-ig biztosan minden mechanikára, hogy mi mit csinál, tehát így eléggé a peri technika az például most egy ilyen sokkal... Hát szóval valahogy így az egész harc kellően más a Souls játékokhoz képest. Igazából én ahhoz, hogy összezavarjon. Én úgy jellemezném, hogy ilyen egészséges elegye a Neo harcrendszerének és a Dark Souls harcrendszerének. És van benne egy kis tencsú is, tehát hogy meg tényleg a Spider-Man. És egyébként szerintem baromi jól is nézett ki, tehát igen. Nagyon-nagyon szép naplementés, ilyen rózsaszín, faleveles bosszaréna volt a vége, meg ott a havaspályán ugrabugráltunk, de ez is az E3 demo volt, úgyhogy ezt már igazából mindenki látta az óriás kígyóval, meg a leláncolt ogréval. Aki a God of War-ból átszabadult ide. Ja, úgyhogy... Egyébként tényleg körülbelül akkora a kígyó. De szóval, hogy na, fantasztikus, jó. Csak neki nincsen szép kecske szakálla. Nes, te neked egy negatív megjegyzésed volt vele kapcsolatban. Nem rémlik? Te mondtad, hogy a grappling hook az... Ja, igen, hogy néha... a boss fight-nál, amikor menekülni kellett a boss elől, akkor ennek az irányítás azért nem feltétlenül tökéletes. Sokszor volt egyébként, amikor magam elé céloztam arra a pontra, ahova kellett volna, vagy ahol lőhettem volna ezt a kampót, és a karakter úgy döntött, hogy ő inkább a 90 fokkal arrébb lévő tereptárgyat kapja el vele. Végülis nem volt gond, mert így is meg tudtam oldani a szituációt, csak azért aztán azt mondtad, hogy nem vagyod, mert így is meghaltam. Egyébként, hogy pár percek később, elég sokszor meghaltam. Egyébként igen, pár percek később ez megtörtént, de nem emiatt egyébként, de ettől függetlenül azért ez nem a legjobb, hogy a fájtnak jelentős része erre épít egyébként, és azért ez nem feltétlenül a lehető legreszponzívabb. De most képzeljétek el az én nyomoromat, aki mindegy, a Dani az összes ilyen játékban jobb nálam, mert sokkal több időt beletesz, sokkal technikásabb, tudatosabb, stb. Ott izé paráztam egész végig mellette, hogy biztos már 5-ször végigviszi a demót, én meg még az első ellenfélnél halok meg 10-szer. Hála Istennek nem így volt, tehát ez is mutatja, hogy a Sekiro kellően egy ilyen fresh start, hogy így teljesen egyformán szoktunk lehetünk vele. Lehetünk benne bénák. Voltunk bénák, vettük fel az iramot, de tényleg, na, fantasztikus jónak ígérkezik. Én ezt a grappling hookos problémát sem érzékeltem. Hát térjünk át. Hát mert te bossa nem harcoltál, persze, hogy nem érzékelted, tehát én szenvedtem vele. Térjünk át a lakomára. Két szóban összefoglalva a japán marhaság. Nem. Japán marhaság. Te a... Perverzeknek. Na. Mazohistáknak. Mi most itt elvonulunk, gasztronómiai rovatunk következik, mi ebben nem voltunk érintettek. Ugyan már. Nem, ez a szadista rovat, amikor... A főszerkesztő, aki egyedül van. Na szóval itt vannak ezek az éhenkórások. Itt vannak az éhenkórások, akik egész nap ilyen azt nézik, hogy mit, hol lehetnének, és általában nem nagy mesterei ennek, hogy mit, hol lehetnének. De legnek is mondtam, hogy egyen a Bethesdánál, mert ott láttam, hogy valami rántott át annak, vagy mit. Éhes volt, mondta, hogy az Activision-nél biztos van. Mi volt az Activision-nél? Csokis kesz. Lófasz. Úgyhogy, na ott voltak, és akkor volt ez a... Még ezt bármikor megmondtam volna neked. Mentem én este 6, fél 7 hétre a nem a show floorra, meg nem is a kiállításon belül, hanem kiállítás mellett van egy ilyen toronyépület. Hát egy olyan negyed órás, 20 perces séta nagyjából. Skybar. Skybar. Nem, Köln Sky a hivatalos neve. Okay. 28 emeletes, ez a 28. emeletén volt egy ilyen körpanorámás üveg. Valami, ahol a Warner tartotta a Hitman 2 Gamescom-os partiját, ahova korlátozott számú ember tudott csak bemenni, így leginkább én, meg így előzetes meghívó volt, meg regisztrálni kellett, meg minden kutyafüle farka, és a legnagyobb sértődöttséggel hallgatták az éhenkórászok, hogy odafönt királyrákodhattak sztéket, olyan egész nap nem ettünk olyan spagettit, amit ilyen nagy parmezán sajtot így a közepét így kiveszik, és amikor kellően forró a tészta, ami al dente, tehát ilyen fogkeményen van megfőzve, ezt így bele dobják, és addig forgatják, amíg a sajtól ilyen csúszós nem lesz. Hmm. Utána rákerül a paradicsom, rákerül a pesto, és utána még sajtot tehetsz rá, illetve én tettem el egy kis csilit. Nem baj, mi elmentünk pizzáért. Utána. Amúgy most már tudjátok, hogy hova kerül a pénzetek, amiket a játékokért fizet. Igen, az én gyomromba, illetve a marketinges embereknek a gyomrába, akik ott voltak. Játék az kim volt, az E3-as demo volt kint. Ennyit tudok elmondani. Igazából az E3-on volt. Nem is érdekelt a játék ismer, de csak igen, a kajáért mentél. Ez volt az E3. Jó, és volt pezsgő is finom, abból is ittunk sokat. Mármint te ittál, úgy érted? Én is a marketinges dudák. De mi eközben odalent ültünk, és azzal vigasztaltuk magunkat, hogy még mindig jobban jártunk, mint az a szerencsétlen csaj, aki fogott egy ilyen Hitman táblát, és gyakorlatilag egy ilyen élő marker volt, aki jelezte a sok, nem tudom, több is ilyenkor ez VIP dúdnak, hogy a... Több, igen. Volt egy a, is ott volt a pályaudvar előtt, igen, volt egy a szállód előtt, és volt belőlük kettő kinn a holba, tehát ahogy bementél a... Tehát ilyen IRL marker volt. Igen, szegény ott állt és itt támaszkodott a botjára, aminek ott a tetején lebegett a Hitmannek a kopasz szar feje. Szar munka, de valakinek ezt is el kell 47-es végeznie. Ügynök, és látszott, hogy így legszívesebben nem lenne ott. Na, nem baj. Szóval ez volt a mai nap. Jó volt. Jó volt. Sok jó dolgot láttunk. Holnap még megyünk vissza, de már lájtosabban. Holnap még lesz azért rendesen. Rendesen még lesz. Én például jó 3 órát, tényleg basszus, 3 órát leszek benne a Bandai Namco-nál. Remélem megkínoznak. pedig mennék közbe arra, amire te mész, Klára. Team Sonic Racing-re az én azt tök szívesen átengedem valakinek, mert én azzal nem vagyok kompatibilis. Jó lesz. Holnap megyünk a Blizzardhoz is, ha minden igaz, és igaz, nem megyünk. Az vissza lett igazolva. Meg még itt próbáljuk, ami még kimaradt. Ami szinte biztos, hogy nem lesz nagyon-nagyon valószínű az Ubisoft. Az esély. Esélytelen, ha csak csoda nem történik. Nem. Még egy utolsó mackó még ma este egy utolsó kétségbe esett rohamot intéz az ügy érdekében. És akkor bemenjük a Just Dance 2019-re? Vagy nem feltétlenül arra, egy másik játékra, ami nem a Just Dance, de ma még egy kísérletet teszünk arra, hogy ilyen... Bemásszunk a hátsó ablakon. A kapcsolati hálón bemásszunk a Ubisofthoz, de én erre adok 10%-ot kb. Ennek az esélyére, de az is valami. És van még 1% esély a Cyberpunkra, egy vagy fél. Egy negyed. Nem, azt... Egyébként az egyik Remed is, a fejlesztő lány mesélte, hogy ő volt az E3-on is, és ott se jutott be hozzájuk, mert abba bízott ő is, amire most mi játszunk, hogy oda ment a legutolsó nap vége felé, és hogy mondta, hogy brutális túljelentkezés volt még akkor is, és mindenhol máshol már ilyen totális pangás volt, de körülvették. Amiből le lehet vonni azt a következtetés, hogy a Cyberpunk valószínűleg még a Witcher 3-nál is sikeresebb lesz, mert igen. A Witcher 3 körül is volt egy hype, de nem ekkora. Nem, ez most, ez ilyen teljesen nem is tudom, már majd, hogy nem érthetetlen. Amit nem igaz, mert értjük, hiszen mi is baromira ott akarunk lenni. Csak a szobor kell, hogy eladjuk az eBay 800-ért. Szerintem a CD Projekt Red lett ennek a generációnak a Naughty Dogja, nem? Aha. Bizonyos szempontból igen, bár a csúnyangó szó, az outputjuk azért még nincs ott mennyiségben, mint ami a Naughty Dogé, mert ők azért nem, tulajdonképpen ők egy darab szériát tettek le az asztalra, hát igaz, abból egy elég exponenciálisan növekvő népszerűségűt. De reputációban mindenképpen, tehát ők az ilyen wunderkindek, a csodagyerekek jelenleg ebben az iparban, és megint csak nem véletlenül, tehát ők azért egy különleges minőséget képviselnek. Még akkor is, hogyha nem is tudom, ki mondta, ugye mindenkinek elsírtuk a bánatunkat, hogy nem tudtunk bemenni a Cyberpunkra, hogy nem tudunk bemenni, és valaki azt mondta, hogy lesz az még kint bőven, mire az megjelenik, azt mondta, lesz még alkalmatok látni azt a játékot. Igen, nem ez a Gamescom volt az utolsó. Most adtak ki 5 darab új screenshotot egyébként belőle a napokban, ha azt megnézitek, amit elmondtunk az első videókor, amit vitatkoztuk, hogy CG vagy nem CG, mindegy, ez nem egy jelenlegi generációs játék. A képek alapján szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem jelenlegi generációs játék. Tehát ez egy 2020-as játék. Igen, pont. Viszont ma beszéltünk róla. Ja, hogy... Belső is kis info, aki volt benne a prezentáción, általag 89%-ig kész van a játék. What? Csak folyamatosan mindenféle új mechanikát és elemet találnak ki benne, amit be akarnak tenni, hogy kivegyék, és emiatt nem tudják, hogy mikor fog elkészülni. Jó, vagy ez a fedősztori arra, hogy következő generációs játék. Nyilván, ettől függetlenül mondom, ez egy plusz info nekem ugye mai napról, hogy a játék készültségi foka azért elég magas szinten áll, ha ennek hihetünk. Hát mondjuk már jó pár éve. Hát a Witcher az már jó ideje kész van, tehát... Ja. De a Witcher 3 is rohadt sokáig készült. Sokáig. Jó munkához idő kell. Rohadt sokáig készült. Ott, akit ismerünk ugye, aki vezető pályadizájner, az nem tudom, de mi akkor beszéltünk a Witcher 3-ról, és mondta, hogy az azért baromi nagy munka, hogy ekkora területet feltölts értelmesen. Mind tartalommal, mind egyáltalán vizuálisan. Tehát úgy gondolom, hogy ez nagyságra hasonló nem is az elvárás a részükről a szándék, és ezt ráadásul egy ilyen cyberpunk városi környezetben az megint egy külön kihívás, hogy ott ezt megcsinálják. Nagyon szeretném már személyesen látni, remélem, hogy vagy így, vagy úgy, vagy amúgy sorra kerül. Ha kell, kimegyünk Lengyelországba. Hol vannak ők most? Varsóba? Hát három stúdió. Van Wroclawban, Varsóba, ja. Ja. Nem tudom. Ami bizonyos, hogy kurva késő van, és nekünk még van dolgunk, úgyhogy... Aludni kell. Meg aludni is kéne valamit, mert holnap még nap lesz. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Gamescom-os podcastünknek a második kiadása. Holnap még lesz egy harmadik, erre bőven számíthattok. Sziasztok, holnap visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!